naturalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy sportowcy, olimpijczycy i piłkarze reprezentacji zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19. Osoby narażone na zakrzepy będą mogły wybrać inną szczepionkę niż AstraZeneca czy Johnson & Johnson. Polska zabiega w Unii Europejskiej o rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Polscy olimpijczycy i piłkarze jadący na Mistrzostwa Europy zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19. Decyzję rządu w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio zostało 100 dni. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że decyzja o zaszczepieniu olimpijczyków i piłkarskiej reprezentacji to zapewnienie sportowcom komfortu. Wiemy doskonale, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady. Wiemy, że to czasami lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny. Zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Kadra olimpijska oraz trenerska uprawniona do szczepienia to ponad 1000 osób, zaś reprezentacja piłkarska i sztab szkoleniowy liczy około 60 osób. Decyzję rządu chwalili prezes PKOL Andrzej Kraśnicki i szef PZPN Zbigniew Boniek. To wspaniała wiadomość dla sportowców, dla ruchu olimpijskiego. Powinniśmy być dumni, że jako kraj chcemy zaszczepić wszystkich najlepszych polskich sportowców. Pierwszy mecz Polaków na Euro już 14 czerwca, a Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Osoby narażone na zakrzepy krwi będą mogły wybrać inną szczepionkę niż AstraZeneca lub Johnson & Johnson. Mówił o tym na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał, że stosowanie tych szczepionek wiąże się z ryzykiem zakrzepów. Dostosowaliśmy do tego ryzyka formularz kwalifikacyjny, w którym jest wyraźne wskazanie, że jeżeli mamy do czynienia z ryzykiem czy zakrzepicy, to znaczy, że takie epizody wcześniej się zdarzały, czy z chorobą związaną z małopłytkowością, to takie osoby muszą przejść jakby pogłębioną rozmowę. Jeżeli w wyniku tej rozmowy nie będzie kwalifikacji, to oczywiście też takie osoby będą miały możliwość zapisania się na inną szczepionkę. Dziś do Polski trafił pierwszy transport, około 120 tysięcy szczepionek koncernu Johnson & Johnson. Konieczne jest zaszczepienie co najmniej 80% społeczeństwa, aby wyeliminować epidemię w kraju. Pozwoli to na odblokowanie służby zdrowia i uruchomienie gospodarki, mówi w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński ze szpitala MSWiA. Musimy się bardzo szybko szczepić, żeby wirusa dookoła nas było jak najmniej. A póki nie mamy odporności grupowej związanej z powszechnymi szczepieniami, to musimy się chronić w inny sposób i temu mają służyć restrykcje. Do tej pory jedną dawką zaszczepiono ponad 3,5 miliona osób, 2 miliony 100 tysięcy otrzymały dwie dawki preparatu. Do sejmowych komisji trafił projekt ustawy, która likwiduje bramki na autostradach i zastępuje je innymi formami płatności. Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Kierowcy korzystający z płatnych odcinków będą mieli dwie opcje. Albo zainstalują na smartfonie specjalną aplikację, albo będą mogli kupić bilet autostradowy. Jak mówi wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, bilety będą łatwe do kupienia. Będzie można kupić nie tylko online, ale też na stacjach paliw, w kiosku. Poparcie dla projektu zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość. Jak mówi przedstawiciel tej partii Jerzy Paul, nowe zapisy między innymi usprawnią ruch na autostradach. Ruch będzie mógł odbywać się płynnie, bez zatrzymania przed tak zwanymi szlabanami. Przedstawiciele opozycji zapowiedzieli, że zagłosują przeciwko projektowi. Poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Grabarczyk powiedział, że nowy system będzie inwigilował kierowców, co jest sprzeczne z konstytucją. Czy gdzieś na świecie stosuje się system satelitarnej geolokalizacji do poboru opłat? Projektem zajmą się teraz sejmowe komisje. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska zabiega o rozszerzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Informację, którą jako pierwszy podał korespondent Radia Wolna Europa, potwierdziła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka u unijnych dyplomatów.

abyś nie odleciał przypadkiem. Maszynka. Tak, oto 11 minut po godzinie 14. Do 15 u nas między innymi opowieść o amerykańskim wokaliście, który od kilkunastu lat mieszka w Polsce, rozwija swą karierę muzyczną, a 3 lata temu wydał debiutancki album. No i jak jego losy toczą się właśnie od czasu wprowadzenia również obostrzeń pandemicznych. Tego dowiemy się już za kilkadziesiąt minut. Odwiedzimy także Małe Muzeum Fonografii. Co to takiego? A już z kolejnym odsłoną ruszy w ciągu najbliższej godziny. Więc myślę, że warto posłuchać naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale żeby nie było tylko muzycznie, za chwilę o największej ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek oraz ich okolic. Losing I już 16 minut po godzinie 14. Obok nas. A zatem czas na akcje i różnego rodzaju informacje na temat wartościowych przedsięwzięć. Ponad 200 sztabów, 300 lokalnych akcji i prawie 4000 wolontariuszy. Już w najbliższą sobotę, 17 kwietnia, finał operacji Czysta Rzeka. Pierwszej i największej w Polsce skoordynowanej akcji sprzątania rzek i okolic. Szczegóły zna Elżbieta Korczyńska. Operacja Czysta Rzeka na początku miała być tylko lokalną akcją społeczną, wyjaśnia Izabela Sałamacha, rzeczniczka prasowa tej operacji. Narodziła się nad Bugiem. Tam inicjatorzy akcji chcieli zorganizować akcję lokalną, natomiast już w pierwszej edycji rozszerzyła się ona na całą Polskę, ponieważ była taka potrzeba. Chcieli sprzątać nie tylko Bug, ale także inne rzeki i wszystkie miejsca tam, gdzie śmieci zalegały, tam, gdzie się pojawiały, wszelkie lasy, parki i publiczne miejsca, gdzie tych śmieci było dużo. Operacja Czysta Rzeka wystartowała w marcu z początkiem wiosny i do tej pory odbywały się lokalne akcje społecznego sprzątania rzek. Tak było na przykład w Olsztynie. Jak tam ekipa? Dobrze. Jest siła? Tak. Są uśmiechy? Tak. Fajnie, że są śmieci? Nie. Dobrze. A co tam znaleźliście? Wyniki. Fajerwerki. Różne rzeczy metalowe. I dużo butelek. A są to śmietniki? Tak. No właśnie. Na złomowisko. Fajną buteleczkę. Tam jest puszka. Teraz wyjmiemy i wkładamy do śmietnika. Bardzo nas cieszy taki odzew w tym roku, ponieważ jest to naprawdę duża rzesza ludzi, którzy zdecydowali się wesprzeć naturę, która woła na pomoc. W Olsztynie mój sztab to było ponad 40 osób i udało nam się zebrać ponad tonę śmieci. Pozdrawiamy, operacja Czysta Rzeka w Olsztynie! Wolontariusze biorący udział w sprzątaniu rzek i okolic wręcz potykali się o śmieci pozostawione przez turystów, ale nie tylko. Właściwie dopiero zaczęłam, a już mam pół worka. Chyba jakieś części od samochodu, dużo kapsli, papierki po lodach i styropian. Pełny wybór, pełny wszystko. Wszystko. Butelki, wiki. Puszki, rękawiczki. W akcji sprzątania nie zabrakło też najmłodszych wolontariuszy, kilkulatków. Pod czujnym okiem nie tylko rodziców, ale i starszego rodzeństwa zaangażowanego w akcję. Misiu, chcę śmiać do kosza. Proszę, a gdzie jest Mati kosz? Tutaj, tak. Mami tu? I tak się powinno Mati wyrzucać śmieci, tak? Tak. Operacja Rzeka! Organizatorzy akcji cieszą się, że większość uczestników to są właśnie młodzi ludzie. Prawie 1/3 uczestników to są osoby nieletnie, są to dzieci i młodzież zaangażowana, chcąca pomagać dorosłym, chcąca zaangażować się w społeczną inicjatywę. To jest bardzo optymistyczna wizja, że ci ludzie będą społecznie świadomi i być może tych śmieci nie będzie tyle, ile mamy w tej chwili. Chcemy wypoczywać w miejscach, które są czyste, przyjemne, atrakcyjne. A co się zadzieje podczas finału 17 kwietnia? Odbędzie się ponad 200 akcji sprzątania. Będziemy sprzątać w 14 województwach z zachowaniem reżimu sanitarnego, ponieważ mamy pandemię, mamy ograniczenia. Sprzątamy w maseczkach, sprzątamy z dystansem społecznym, sprzątamy w sztabach, które mają maksymalnie 20 osób, sprzątamy w rozproszeniu, w mniejszych grupach, zachęcamy do sprzątania rodzinnego, ze znajomymi, do wyjścia na spacer z workiem na śmieci, po to, żeby nasza okolica była piękna i czysta. Trzymamy kciuki, żeby ten finał był rzeczywiście prawdziwym pospolitym ruszeniem i żeby przyroda odczuła ulgę, kiedy tych śmieci będzie mniej. Oby. Dodajmy, że najwięcej wolontariuszy zgłosiło się w województwie mazowieckim. Ponad 1000 osób posprząta okolice rzek w 104 akcjach, także w województwie lubelskim i podlaskim. Przypomnę, finał operacji Czysta Rzeka 2021 w najbliższą sobotę, 17 kwietnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we love's floating away. Just say you love me just for today, and don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel to feel passion flow into my bones, like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. And baby, looks as though Super wyciąga. 14.30 u nas na zegarze. A teraz państwa i moim gościem jest Robert Lenert, dyrektor artystyczny Galicia Blues Festival, także lider zespołu Los Agentos, muzyk, dziennikarz muzyczny. No, całe życie wokół muzyki. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A spotykamy się, bo po niemal rocznej przerwie wraca pan z cyklem Małe Muzeum Fonografii. Przypomnijmy, to pan autorski cykl, na który składają się kilkuminutowe odcinki o tym, jak mieszkają ludzie kultury, artyści, muzycy. Pierwszy sezon dotyczył muzyków, eksponatów i stylów muzycznych. No a jak patrzę na zegar, za pół godziny rusza sezon drugi. Czego będzie dotyczył? Sezon drugi będzie dotyczył aspektów technicznych, bo jest dzisiaj czas taki na renesans płyty winylowej, gramofonów. Sporo młodych osób kupuje sobie gramofon, czy to używany, czy nowy. No i nie za bardzo wie, jak to wszystko podłączyć, jak to ustawić. I o tym jest drugi cykl. Taki prosty poradnik, co młody słuchacz o gramofonie i płycie gramofonowej wiedzieć powinien. Jak wyważyć ramię, jak ustawić tak zwany antyskating. O tym wszystkim w tych odcinkach na bieżąco w formie dosyć prostej, przystępnej. Myślę, że będzie to przydatne w razie jakichkolwiek zapytań. Oczywiście będzie można w komentarzach pod filmami takie zapytania umieścić. Ja postaram się w następnych odcinkach zareagować i odpowiedzieć. To wszystkie technikalia, dodajmy, w dobie pandemii, to oczywiście ukazuje się w internecie. Wiem, że poprzednia seria cieszyła się ogromną popularnością. Jak pan dociera do młodych słuchaczy? No, pewnie młodzi dziwią się, bo oni żyją w rzeczywistości magazynowania plików, a pan dokupuje regały, półki? Dokupuje regały, magazynuje. Półki, stojaki, tak, magazynuje sobie płyty. Z tym, że ja myślę, że coś się wydarzyło takiego kilka lat temu, że młodzi ludzie jednak sięgnęli pod nośniki tak zwane fizyczne. Do końca nie wiem, z czego wynika ta moda. W każdym razie znowu do łask weszły właśnie płyty winylowe. Powoli zaczynają z powrotem wchodzić kasety magnetofonowe, chociaż nie był to jakiś super nośnik. Perfekcyjny nośnik. Tak. Może to bardziej z sentymentu. Myślę, że filmy, które młodzi ludzie oglądają, też mają pewien wpływ, bo proszę zauważyć, że dosyć często we współczesnych obrazach pojawiają się właśnie płyty gramofonowe, gramofony, chociaż by w takim dosyć sporym hicie Strażnicy Galaktyki główny bohater słucha sobie w dalekiej, dalekiej przyszłości muzyki z kasety magnetofonowej. I to powinno iść w tą stronę. Ja myślę, że jest przesyt tego. Wszystko mamy dzisiaj cyfrowe. Cyfrowe i człowiek jednak ma coś takiego, że lubi coś posiadać na własność. Myślę, że to jest ten klucz. Może ten materialny wymiar właśnie muzyki, czy muzyki na nośniku właśnie fizycznym. Mnie bardzo interesuje, bo prowadzi pan cykle, opowiada o tych starociach, o gramofonach, o magnetofonach. Jak pan trafia do młodych słuchaczy? Słuchają pana młodzi ludzie, o co pyta? Słuchają młodzi ludzie. Przede wszystkim ich interesują aspekty takie stricte techniczne, bo o ile potrafią sobie znakomicie radzić z wszelkimi aplikacjami na telefonach, to kwestia przekręcenia śrubki śrubokrętem, tudzież zamontowanie jakiejś sprężynki albo wyważenia ramienia, założenia przeciwwagi na ramię gramofonu czy wymiana igły stanowi spory problem dla nich. I to są główne pytania. Poza tym pytania, jak dbać o płyty? No co zrobić, żeby one jednak pięknie brzmiały, żeby nie trzeszczały? Czy można je myć na przykład? Czy nie wolno tego robić? Jak należy je przechowywać? Czy one mogą leżeć? Czy powinny jednak stać pionowo? Dużo różnych pytań. Ja też, że tak powiem, w terenie prowadzę takie pogadanki na ten temat. Z racji tego, że też zajmuję się serwisem gramofonów i tu wykorzystuję swoje wykształcenie, bo jestem z wykształcenia inżynierem. Skończyłem Politechnikę Krakowską, Wydział Elektryczny, czyli krótko mówiąc specjalistą. A że zajmuję się zawodową muzyką, no to jest druga idealne kwestia, połączenie. Łączę to i to. Pasja i praca. Czyli mam wiedzę techniczną, mam wiedzę muzyczną. Tu nie będę specjalnie skromny, bo myślę, że mogę tak spokojnie powiedzieć, i też dziennikarską muzyczną. Na co dzień wszystko, co robię, jest związane z muzyką, a ten aspekt techniczny, czyli jak odtworzyć wiernie nagrania, które się lubi, jest moim zdaniem bardzo ważny, bo nie sztuka jest sobie kupić bardzo drogi sprzęt, którego się nie wykorzysta jeszcze. Trzeba zrobić tak, żeby te zainwestowane pieniążki zaprocentowały, a można kupić coś bardzo tanio, bo rynek wtórny jest bardzo bogaty w ciekawe oferty. Gramofony, które kiedyś kosztowały krocie, i to są znakomite maszyny z najlepszych lat świetności fonografii, bo lata 60. i 70. to był rozkwit techniki analogowej, czyli gramofon był podstawowym źródłem dźwięku hi-fi. No i teraz na szczęście powraca. To tak podejrzewam, że za sprawą pana, bo też ma pan taką smykałkę, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi, im to wyjaśnić i może też w pewien sposób nakierować, tak mi się wydaje, swą fachową wiedzą. To na pewno. Jeszcze też, wie pan, zauważyłem taką ciekawą sprawę, że ze względu na to, że iż stare wydania, stare płyty tak zwaną, umownie, starą muzyką, czyli nie muzyką, która obowiązuje w tej chwili, jest trendy, jak się to mówi, docierają do młodych ludzi za sprawą różnych antykwariatów, komisów, giełd. I oni dzięki temu poznają muzykę, po którą prawdopodobnie nie sięgnęliby w formie właśnie takiej plików czy w innej formie. A tutaj no, odkryją na przykład, że nie wiem, był taki pan jak Louis Armstrong, który pięknie grał na kornecie i znakomicie śpiewał. I to w oryginale też na płycie winylowej, prawda? I to w oryginale, prawda? Na płycie, no tak. Choćby Wonderful World, sobie posłuchać, jest to frajda, prawda? Na pewno, niezapomniane przeżycie. To jest zupełnie inaczej niż jakiejś MP3-eczki. Z ciekawości tylko zapytam na koniec jeszcze, ile ma pan płyt gramofonowych? Proszę pana, precyzyjnie nie jestem w stanie określić. Moja dorosła już córka kiedyś zawzięła się, że policzy tatusiowi płyty i tak wymiękła przy, z tego co pamiętam, 15 680 płyt, powiedziała, dalej nie liczę. Aha, a jeszcze zostało pewnie drugie tyle, jak no, to zostało trochę. Nie, tak zupełnie serio, no myślę, że około 20 tysięcy w zbiorze będzie. Zapraszamy serdecznie, będzie można także porozmawiać i zadać pytanie i nie tylko te technikalia właśnie w drugim sezonie. Proszę sobie, jeżeli ktoś ma ochotę troszkę dowiedzieć się na temat gramofonów i jak z nimi postępować i płyt gramofonowych, wyszukać sobie małe muzeum fonografii na jednym z takich portali, gdzie filmy się umieszcza, i zachęcam młodych, szczególnie słuchaczy, aby poznać troszkę tajników. Zachęcał Robert Lenert. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy serdecznie. Właśnie to Małe Muzeum Fonografii. Sezon drugi, odcinek pierwszy. Już za 23 minuty. Punktualnie o 15 rusza. Moments ago, but seconds away, the principle of Program trzeci. romantyczne wspomnienie sprzed lat. No, strzelamy, sprzed ilu? 2004 rok, zespół Koma i pierwsze wyjście z mroku, ich album. No a teraz 13 minut przed godziną 15, zapowiedź studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Koncerty? A właśnie, i wiele innych atrakcji. To za moment w tym, co usłyszą Państwo w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Właśnie, a dziś w reportażu między innymi o braku możliwości koncertowania, o tym, że przeniosły się koncerty online, a też i brak spotkań z fanami doskwiera wielu artystom praca zastępcza, często w zupełnie innym fachu. No właśnie, to pandemiczna codzienność wielu artystów i to na całym świecie. A Nick Sinclair, amerykański piosenkarz mieszkający w Polsce od 14 lat, też musiał chwilowo się przebranżowić. Nick uczy angielskiego, jednak z komponowania muzyki całkiem nie zrezygnował. W tym roku planuje wydanie dwóch nowych płyt. Dzień dobry, proszę Państwo, ja jestem Nick Sinclair. S-I-N-C-K-L-E-R. I nie Bob Sinclair, Nick Sinclair. To nagrania sprzed 3 lat. Nick Sinclair, amerykański wokalista, mieszkający w Polsce od kilkunastu lat, nagrywał wtedy swój debiutancki album. Producentem w pełni polskojęzycznej płyty był wokalista i muzyk, a także przyjaciel Nicka, Mateusz Krautwurst. Nick tutaj jest na pewno taką właśnie fajną jaskółką. Właśnie z racji tego, że jest obcokrajowcem i walczy z tym językiem i nie chce zrobić tego byle jak, tylko się stara, już niezależnie od tego, jak to wyjdzie, to widzę, jak dużo pracy on w to wkłada, żeby oddać pewien szacunek temu, jak ten język powinien brzmieć. Drugą twarz, jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy. Latem mieliście kilka występów. Tak. 5 występów. 6, bo był pokaz mody. Więc 6. Trudno jest, trudno jest. Nie mogę robić to, co kocham. Więc to jest najtrudniejsza rzecz. Zrobiłem sam 2 koncerty online w domu u siebie.